5 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De Canadese politie heeft de man opgepakt die al dagenlang werd gezocht voor een reeks fatale steekpartijen. Maar de man is vlak na zijn arrestatie overleden. Mogelijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor aanvallen in de provincie Saskatchewan, waarbij zondag 10 mensen werden doodgestoken en 18 gewond raakten. Waarom de man zijn slachtoffers aanviel is niet duidelijk. In Haiti hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor veiligheid en betaalbare levensmiddelen. In verschillende steden liep het protest uit de hand. Autobanden werden in brand gestoken en er was geweervuur te horen. De politie zette traangas in. Er zijn geen berichten over gewonden. Minister Weerwind wil dat er altijd juridische steun is voor gezinnen die te maken krijgen met uithuisplaatsing. Ook moet het aantal administratieve taken verminderen en moeten er meer jeugdbeschermers komen, vindt hij. Aanleiding is een vernietigend rapport waarin staat dat er te weinig aandacht en hulp is voor kinderen die uit huis worden geplaatst. In Oud-Beierland is gisteravond een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor nabestaanden en andere betrokkenen van het vrachtwagendrama van 1,5 week geleden. 1 zwaar gewonde ligt nog in het ziekenhuis. En op de bijeenkomst waren toespraken van de burgemeester en de commissaris van de Koning, en er waren muziek en gedichten te horen. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn meer huwelijken gesloten dan in dezelfde periode in de jaren hiervoor. Volgens het CBS waren het er tot en met juli dit jaar ruim 40.000. Er waren veel inhaalhuwelijken vanwege de coronaperiode. En dit jaar was er een heel populaire trouwdatum. Alleen al op 22 februari 2022 stapten bijna 1200 mensen in het huwelijksbootje. Het weer, ook vanochtend nog kans op regen- en onweersbuien. Overdag wat zonnige perioden, maar later vandaag opnieuw buien bij ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, u luistert er vroeg. Normaal zou je hier nu een mooi gesprek horen. En we hadden het graag gehad over de voedselprijzen. Helaas heeft onze gast nog zijn telefoon uitstaan, denk ik. Dus we kunnen hem helaas nog niet bereiken. Gaan we wel proberen ondertussen. Maar ondertussen hou ik ook over mooie muziek. Wat dacht u bijvoorbeeld van Nothing to Find van The War on Drugs? Ga je nu horen op Radio 1. I see it every morning. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Het is 8 minuten over 5. Dit was muziek van The War on Drugs and Nothing to Fight. En dat draaiden we even om onze gast te vinden, want die waren we nog even kwijt. Het is ondertussen gelukt, we hebben hem aan de lijn. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want zo kunnen we toch deze ochtend gewoon onze uitzending starten. Want we gingen het hebben over de voedselprijzen. Want iedereen heeft er ondertussen het wel gemerkt in de supermarkt. Van boter tot zakken chips en van saladedressing tot melk. Al ons voedsel is duurder geworden. En dat is niet alleen in ons land een probleem. Maar wereldwijd is dat een probleem. En dat kan je vast niet ontgaan zijn. Iedere dag als je komt lijkt het wel of het alweer duurder is. Iedereen heeft het erover. Iedereen. En zeker de ouderen. In plaats van 50 euro per week. Ik zeg maar wat hoor. Nu is het 80 euro. Ik let er wel op, omdat mijn budget heel klein budget is. Dan moet ik er wel op letten. Ja, voorbeelden hiervan uit Nederland zijn dat. Maar ook zo'n overhand is vandaag met een nieuw rapport naar buiten gekomen over de crisis rond die mondiale voedselsystemen en prijzen. Enorm veel mensen in de wereld hebben te maken met tekorten en kunnen hun eten eigenlijk niet meer betalen. En deze ochtend schetsen we in Vroeg dat probleem, welke effect het heeft en wat voor gevolgen. En welke oplossingen er vooral ook voor zijn. Dat ga ik bespreken met Bart van Steenhuizen-Pieters, werkzaam bij de Universiteit van Wageningen en gespecialiseerd in voedselsystemen. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, je bent er gewoon en dat is hartstikke fijn. En je bent op afstand en dat maakt het soms wat moeilijker om even contact met elkaar te krijgen. Want je zit in Rome voor een bijeenkomst die perfect aansluit eigenlijk op dit onderwerp. Hè? Wat doe je daar precies op dit moment? Ja, dat klopt. Ja. Ik help een internationaal instituut dat onderzoek doet naar de rol van veehouderij in voedselsystemen. En die staan natuurlijk onder druk, maar dat is heel erg verschillend of dat nou over veehouderij in Nederland gaat of veehouderij in Afrika. Dat zijn verschillende contexten, verschillende problematieken. En dat wordt hier besproken en over nagedacht welk onderzoek nodig is om die veeteelt tot een duurzamere bijdrage aan onze voedsel te laten komen. Want die moet duurzamer, hoor ik dus. Nou, dat weten wij elke dag in Nederland. Die discussie gaat in Nederland vooral over stikstof. Mm-hmm. Maar in Afrika is het heel anders. Hè. Daar heb je droogte en is veeteelt een heel belangrijke component van niet alleen het voedselsysteem in termen van productie, maar ook in consumptie. En ook in Afrika speelt die rol. Wat is de bijdrage van veeteelt aan de verduurzaming van het voedselsysteem? Maar krijgt het een heel andere vorm dan in Nederland natuurlijk. Ja, we gaan het deze ochtend hebben over een rapport van Oxfam Novant wat net is uitgekomen. Dat heb je al even kunnen inzien. Wat viel je als eerste op aan dat rapport? Ja, het is een lange lijst met wat er eigenlijk allemaal verkeerd gaat in de wereld van voedsel. Het is niet heel bekend, onbekend voor mij, maar ik denk dat voor de gemiddelde luisteraar er toch wel heel veel informatie in staat. Wat aangeeft dat het voedselsysteem waarin wij leven, in Nederland, maar ook elders in de wereld, aan herziening toe is, omdat er heel veel dingen niet goed gaan. Mm-hmm. En dat zijn dingen eigenlijk die ook al langere tijd niet goed gaan. Veel wordt gehangen aan de oorlog in Oekraïne, maar het speelde al veel langer, hè, dan die oorlog in Oekraïne. Ja, dat zegt het rapport ook, hè, dat de Oekraïne is echt een wake-up call geweest. Laat bijvoorbeeld zien hoe afhankelijk wij zijn van de import van granen en kunstmest uit Oekraïne. Dat het heel goedkoop is en dat is heel fijn als alles goed gaat. Maar als dat een keer fout gaat, dan ben je ook meteen in diepe crisis in bepaalde delen van de wereld. En dat valt soms in Nederland of in Europa wel mee, omdat wij het Europees voedselsysteem hebben. Op andere plaatsen in de wereld kan dat veel harder aankomen dan bij ons. Ja, en vandaag is dus dat rapport naar buiten gekomen. We gaan het zo meteen langzaam doorlopen, kijken wat voor informatie daarin staat die voor jou misschien dus niet helemaal nieuw is, maar voor veel luisteraars denk ik wel, en voor mij ook. Het is geen grote geen kleine speler, Oxfam Novib. Heb je het idee dat de urgentie van dit thema ook voldoende bij de politiek aanwezig is? Dat denk ik eerlijk gezegd niet. In die zin dat we wel allemaal te maken hebben in Nederland bijvoorbeeld met hogere voedselprijzen. Dat is deel van het plaatje inflatie wat we inmiddels beleven. Mm-hmm. Hoge inflatie waarvan voedsel wel echt een deel is. En in Nederland is het vooral ook een probleem van hoeveel budget armere gezinnen kunnen besteden aan voedsel. En dat staat echt onder druk. Op andere plaatsen in de wereld gaat het echt veel meer om de inflatie zelf die door voedselprijzen wordt veroorzaakt. En dat zegt het rapport ook, dat in sommige plaatsen is het huishoudbudget al met 40% besteding aan voedsel gestegen. En dat is echt veel acuter dan wij in Nederland ervaren. We gaan het over hebben. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Bart de Steenhuizen-Pieters, onderzoekscoördinator voedselvoorziening aan de Universiteit van Wageningen. Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. We hebben het vandaag over die voedselprijzencrisis, Bart. Want wanneer spreek je eigenlijk van een crisis? Ja, dat is een goede vraag. Dat heeft te maken met een snelle stijging van voedselprijzen en de effecten op huishoudens. Voedselprijzen, en dat is een bekend fenomeen, fluctueren eigenlijk altijd wel. Dat is de aard, omdat voedsel is natuurlijk een natuurlijk product. Wordt onder allerlei omstandigheden geproduceerd. Dus we zijn wel gewend aan fluctuaties. Maar als die fluctuaties in één keer toenemen en vooral naar boven toe natuurlijk, dan kun je wel gaan spreken over een voedselcrisis. Al is die voedselcrisis niet gelijk verdeeld over de wereld. Op bepaalde plaatsen is die veel acuter dan op andere plaatsen in de wereld. En als je dan gemiddeld kijkt, hoeveel zijn die prijzen ondertussen gemiddeld gestegen? Ja, dat hangt dan natuurlijk af welk voedsel. Maar in het algemeen zou je kunnen zeggen dat wereldwijd dat rond 9%... en dan heb ik het toch maar even over tarwe, granen, is gestegen. Maar dat is een gemiddelde over de hele wereld. Ja, en dat verschilt dus ook per continent, per land en per regio? Ja, zeker. Dat klopt. Dat klopt zeker. En kan je die verschillen dan duiden? Dat is in Afrika is die stijging veel hoger dus dan in Europa. Ja, maar Afrika is ook een continent. Dat is ook een optelsom van een groot aantal landen. Dus ja. Er zijn landen, Burkina Faso is de besteding van huishoudens met 40% gestegen. Andere landen 20%. Ja, dat varieert in Afrika eigenlijk tussen 10 en 50%. Ja, dus ook binnen zo'n continent ook weer hele grote verschillen. Dat rapport van Oxfam Noppen, wat vandaag is uitgekomen, dat stelt dat de crisis niet nieuw is. Hoe lang staat dit er al aan te komen? In 2008 hadden we de vorige crisis. Toen ook stegen de prijzen in één keer heel snel, binnen een jaar tijd. Daarna is die fluctuatie weer naar normaal. En wat normaal is dat het jaarlijks fluctueert. Nu zie je dat sinds de COVID de prijzen van voedsel weer aan het stijgen zijn. En voor de Oekraïnse crisis was dat al aan de gang. En dat heeft dus te maken niet alleen met die crisis in Oekraïne, maar ook met de effecten van COVID, maar ook de toenemende grondstofprijzen. Ja, de prijzen ook voor brandstof bijvoorbeeld. Ja, zeker. En hoe hebben die dan weer invloed op die prijsstijgingen van voedsel? Dat heeft vooral te maken met dat brandstof en kunstmest zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Kunstmest is in veel productiesystemen heel belangrijk om het voedsel te produceren dat wij willen eten. Dus de wereldwijde productie hangt dus ook af van de inputs die wij kunnen mobiliseren, kunnen gebruiken. En kunstmest is daar er eentje van, een hele belangrijke. En kunstmest is zeer energie-slurpende item. Daar heb je dus heel veel energie voor nodig om het te produceren. Dus die twee zijn sterk aan elkaar gerelateerd. Ja. De crisis, we zitten er nu in. Jij bent onderzoeker voedselsystemen, voedselvoorziening aan de Universiteit van Wageningen. Was het te voorkomen geweest, deze crisis? Ja, dat is een hele goede vraag, want als je het rapport leest, dan worden er heel veel oorzaken aangegeven die hebben geleid tot wat we nou noemen een voedselcrisis in de wereld. Mm-hmm. Daarmee kun je zeggen van had het kunnen voorkomen? Ik denk het wel, maar niet door één enkele actie te nemen. Het rapport zegt inderdaad dat er iets systematisch niet goed gaat met de manier waarop wij voedsel produceren. En dat is? Wat gaat er systematisch niet goed? Nou, het rapport zegt een aantal dingen. Met name dat de handel in voedsel eigenlijk de prijs opdrijft. Dus voedsel wordt geproduceerd, wordt verhandeld, wordt getransporteerd naar consumenten toe. Daar zitten heel veel stappen tussen. En heel veel van die stappen die leiden tot een verhoging van de productie. Van de productie, maar ook van de prijs. En dat is een van de dingen waar het rapport heel duidelijk over is. Is dat de voedselmarkten niet meer gereguleerd zijn. Dus onderwerp van handel, wat eigenlijk natuurlijk normaal is. Je product moet van A naar B. Mm-hmm. Maar er komen heel veel factoren, heel veel actoren bij. Ook financiële instellingen en investeerders, maar ook speculanten spelen een rol in dat voedselsysteem en drijven eigenlijk de prijs in veel gevallen hoger op dan nodig. Voedsel is een beleggingsobject geworden. Ja, dat is zo. Voedsel wordt gezien als elke andere commodity, elk ander product wat je op de markt verhandelt. Neem gewoon radio's, zeg ik wel eens. Hè. Voedsel wordt gezien als radio's en daar kun je dus mee speculeren. Je kunt mee handelen, je kunt eigenlijk de schaarste creëren door allerlei economisch financiële handelingen toe te voegen. Mm-hmm. Wanneer is dat gebeurd? Wanneer is het een beleggingsobject geworden? Nou, dat is al langer aan de gang. En dat is inderdaad ook wat het rapport zegt. Dat is niet van recent. Dat is al enkele tientallen jaren aan de gang. Maar je ziet wel dat de laatste 10 jaar de invloed van actoren of investeerders, beleggers en een dominantie van de grote handelaren in granen en voedselproducten enorm is toegenomen. Dat noemen ze een concentratie van de agribusiness. Als gevolg dat we dus nu in deze voedselprijzencrisis zitten, die de oorlog in Oekraïne nog maar weer eens heeft aangewakkerd. De hongersnoten ook in het noordoosten van Afrika. Gevolgen zijn er enorm. Laten we even kijken wat die gevolgen zijn. Want die zijn natuurlijk hongersnood in veel landen. Maar ook andere gevolgen in diezelfde landen. Kan je daar een voorbeeld van geven? Het rapport, maar in het algemeen kun je zeggen inderdaad dat de acute honger is toegenomen. En dat zijn met name de mensen, en daar wordt verwezen naar de Hoorn van Afrika, die last hebben of vluchteling zijn geworden vanwege conflicten. De droogte in de Hoorn is dit jaar een van de ergste in 40, 50 jaar. En dat maakt dat inderdaad een groot aantal mensen last heeft van acute honger. Maar daarnaast heb je ook een groot aantal mensen, en dat is veel groter en veel systematischer, aantal mensen die last hebben van slechte voeding. En die slechte voeding die is zeer systematisch en zeer groot en dat heeft te maken met tekort aan allerlei soorten voedsel wat nodig is om mensen volwaardig tot groei te laten komen. En waar moeten we dan aan denken als het gaat om slechte voeding? Ja, dat is een gebrek. We hebben het heel vaak over calorieën. En dat is acute honger wordt veroorzaakt door een tekort aan aan calorieën. En dat is het fenomeen wat je vaak al op televisie ziet. Maar in meer gevallen dan dat hebben mensen een tekort aan micronutriënten, dus gezonde voeding. Alles wat nodig is, wat het lichaam nodig heeft om goed te functioneren. En dat is veel meer dan alleen calorieën. Mm-hmm. Dus gezonde voeding gaat ook over groenten en andere zaken die ook niet beschikbaar zijn, dan wel niet betaalbaar zijn. Ja, dus als ik het even goed begrijp, dan hebben dus in gebieden in de wereld zijn er hongersnood, maar is het vooral ook de nood naar goede voeding die mist eigenlijk. Het fruit, het groente wat mensen nodig hebben om aan te sterken ook. En zijn er vooral ook producten nu op dit moment voorradig die misschien wel voor even de maag vullen, maar eigenlijk niet het lichaam versterken. Ja, dat klopt. En dat heeft alles met aan de ene kant beschikbaarheid te maken, maar vooral ook koopkracht te maken. Je ziet dat grote hoeveelheden mensen dus eigenlijk niet de koopkracht, de koopkracht hebben om bij die producten te komen die ze eigenlijk nodig hebben. Als gevolg dat er dus nu hele generaties in de wereld opgroeien met verkeerde voeding eigenlijk. En uiteindelijk daar ze aan zullen overlijden, of in ieder geval een lage levensstandaard aan overhouden. Ja, kan het zijn dat je lichaam in al zijn aspecten niet tot optimale groei komt. En daardoor hebben mensen inderdaad een achterstand. Ja, hersenfuncties die zich bijvoorbeeld niet voldoende ontwikkelen. Ja, en dat heet stunting. Gebeurt vooral omdat kinderen onder een jaar, dus kleine kinderen, op dat moment onvoldoende voeding hebben gehad. En dus een achterstand oplopen in het leven. Zegt het rapport daar ook iets over van Oxfam NoVib? In mindere mate, want dat fenomeen is eigenlijk al heel lang en een van de doelen van de Sustainable Development Goals. We zien nu dat inderdaad die doelen niet worden gehaald vanwege die recente ontwikkelingen, maar ook alles wat al eigenlijk al voor de oorlog gebeurde, zien we weer een daling van de verbeteringen die we daarvoor wel hebben gezien. Oké. En die zijn in goals vastgelegd, zeg jij? Ja, dat zijn die duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG's heet die zogenaamd. Eentje daarvan gaat expliciet over dat het aantal mensen dat ondervoed wordt, is in de wereld uitgebannen wordt. Laten we even toch naar de oorlog ook in Oekraïne gaan. Want dat is voor mensen hier in Nederland, voor veel luisteraars denk ik, ook een trigger geweest, waardoor we weer volop bezig waren met voedsel. Je komt dan snel al bij graan uit. In dat land wordt veel graan verbouwd, geproduceerd. Valt nu voor een groot deel weg. Daar is een deal over gesloten. Toch even dat weggevallen deel. Hoe groot is dat op dit moment? Nou, dat was aanzienlijk. Voor de oorlog kwam er zo'n 12 miljard ton graan uit Oekraïne en dat bereikte de wereldmarkt. Dat is weggevallen. Maar inmiddels, werkt de wereldmarkt ook, zijn er ook weer allerlei andere bronnen van graan die op de wereldmarkt zijn gekomen. Dus op dit moment kun je eigenlijk nog nauwelijks spreken over een absoluut tekort aan graan vanwege de oorlog. Er was een kortstondig tekort, maar er zijn andere graanproducerende landen in dat gat gesprongen. Zo is het. Welke landen zijn dat? Dat hangt van het seizoen af. Recent is er veel graan uit Amerika en Canada dergelijke op de wereldmarkt gekomen. En dat maakt eigenlijk dat er op dit moment min of meer genoeg graan beschikbaar is. Maar nog steeds zou dat graan uit Oekraïne welkom zijn, omdat heel veel landen juist uit Oekraïne geleverd werden voor een graan. En dat graan was enorm goedkoop om bepaalde redenen. Precies, en nu is er dus minder aanbod en dat drijft ook de prijs op, kan ik me voorstellen. Het aanbod is betrekkelijk goed. Maar de prijs is nog steeds hoger vanwege onder andere die kunstmestprijzen. Dus graag ook weer dat graan van Oekraïne misschien erbij om de prijs ook weer te kunnen drukken. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Nu is er deze graandeal. Gaat die iets oplossen aan dit probleem? In betrekkelijke mate. Dat wil zeggen dat we zien nu inderdaad dat het graan wat opgeslagen was in Oekraïne geëxporteerd wordt, gaat vooral naar Turkije zelf, wat die mede die deal heeft kunnen helpen sluiten. Turkije handelt het weer door naar het Midden-Oosten. Daar heeft het effect, zeker op de beschikbaarheid van dat graan en de graanprijzen. Maar voor grote andere delen van de wereld, met name Afrika, is dat graan eigenlijk geen oplossing. We hebben het deze ochtend over een rapport van Oxfam Novib, wat zojuist is uitgekomen over de voedselprijzencrisis en de mondiale voedselcrisis ook. Ik heb het deze ochtend met Bart de Steenhuizen-Pieters daarover, onderzoekscoördinator voedselvoorziening aan de Universiteit van Wageningen. Zometeen wil ik het graag met je hebben, Bart, over de gevolgen voor Nederland en de eventuele oplossingen ook voor dit probleem wereldwijd. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag, want het is vandaag ook Wereldalfabetiseringsdag. Daarnaast begint ook de week van het lezen en schrijven. Allemaal om laaggeletterdheid hier in Nederland minder groot te maken. Dat is een groot maatschappelijk probleem. En gelukkig voor deze groep mensen is er wel veel muziek gemaakt dat gebaseerd is op klassiekers. Zoals onze plaat van de dag vandaag van Bastille, Poet is dat. Die is dan weer gebaseerd op sonnet 81 van William Shakespeare. Beter literatuurgeschiedenis dus op deze vroege ochtend. Obsession, it takes control. Obsession, it eats me whole. I can't say the words out loud, so in a rhyme I wrote you down. Now you live through the ages, I can feel your pulse in the pages. Whoa, I've written you down now. You will live forever and always. ever. I have read her with these eyes. I've read her with these eyes. I have held her in these hands. I have written you down now. You will live forever. The virtues in the verse, and you will live forever. I have written you. Goedemorgen, het is precies 17:30. Je luistert naar Radio 1. Muziek van Bastille was dit. En Poet. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg van donderdag 8 september luister je naar de dag waarop Oxfam Novib een rapport naar buiten heeft gebracht over het mondiale voedselsysteem en de voedselprijzencrisis waar we op dit moment in zitten. Ik praat er deze ochtend over met Bart de Steenhuizen-Pieters, onderzoekscoördinator voedselvoorziening aan de Universiteit van Wageningen. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Dan ga ik ze straks aan Bart voorleggen. Bart, we hebben het net gehad over de wereld, wat het voor gevolg in andere landen heeft. Laten we ook even kijken naar ons eigen land, naar de problemen die het oplevert binnen onze landsgrenzen. We voeden de stijgingen allemaal in onze portemonnee. Ik stond gisteren nog eieren af te rekenen bij de supermarkt en toen dacht ik opeens, dit vind ik wel veel duurder dan eerder. Er zijn dus ook zat landen waar het nog heftiger is. Hoe komt het dat het hier in Nederland dan nog relatief meevalt? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat laat ook zien dat wij in Nederland eigenlijk onze voedselvoorziening wel goed op orde hebben. Eigenlijk kun je in Nederland niet spreken van een voedselcrisis. Dat zou een te groot woord zijn voor het fenomeen dat we zien. Onze voedselprijzen zijn wel gestegen, maar niet extreem zoals in andere landen. Zoals ik net al zei, een land als Burkina Faso, waar dan voor 40% het budget van mensen is naar voedsel is gegaan. Maar in Nederland hebben we daar ook wel mee te maken. Maar wij hebben wel allerlei mogelijkheden en mechanismen om onze voedselvoorziening te verzekeren. En dat heeft ermee te maken dat we zelf natuurlijk een grote producent zijn. Een grote exporteur zelfs. De tweede van de wereld van veel voedselproducten. En van de andere kant ook deel van de EU zijn. En dat maakt dat de EU-markt onze prijzen helpt stabiliseren. Kan je dat uitleggen? Nou, dat betekent dat wij op elk moment dat wij willen een bepaald product uit Europa kunnen halen. Dat daar allerlei zeer efficiënte handelsrelaties en stromen zijn met andere landen. En dat eigenlijk tempert wat er op de wereldmarkt gebeurt. Precies, als wij hier een tekort hebben, kunnen we dat proberen uit andere Europese Unie-landen te halen. En daardoor, en daar zijn vaak goede verbindingen, bijvoorbeeld ook als het gaat over transport. En daardoor zullen de prijzen altijd laag blijven, zeg jij? Ja, dat is in ieder geval wat we op dit moment zien. En zelfs omdat als er een tekort aan tarwe zou ontstaan in Europa, dan kunnen we ook nog op de wereldmarkt tarwe verkrijgen. Omdat wij natuurlijk een koopkrachtig land zijn als Nederland. We hebben koopkrachtige ondernemers, handelaren. Die weten wel bij dat graan te komen. Toch zien mensen hier in Nederland ook echt dat de voedselprijzen zijn gestegen. Er is een toeloop naar de voedselbank bijvoorbeeld. In hoeverre heeft toch die mondiale voedselcrisis daar invloed op? Is dat een gevolg van die voedselcrisis? Ik zou zeggen een beetje wel. Dat wil zeggen dat de voedselprijzen in Nederland wel zijn gestegen, maar niet zo extreem als elders. Van de andere kant hebben we wel te maken met een enorme inflatie. En die inflatie maakt dat huishoudens moeten gaan kiezen tussen waar ze hun huishoudbudget aan besteden. En dan is voedsel elke dag een keuze hoeveel je eraan besteedt. En of dat niet concurreert met andere noodzakelijke bestedingen. Dus voedsel kun je niet loszien van dat grotere dilemma van inflatie en beschikbaar huishoudbudget. Ja. En dus heeft dat als gevolg dat mensen misschien ook sneller kiezen voor ongezonder voedsel in ieder geval. Ja, dat is waar. We weten inmiddels ook dat het aantal mensen dat naar de voedselbanken moet gaan gestegen is van 900.000 tot misschien wel 1,3 miljoen. Dat is een van de cijfers die ik recent heb gezien. En dat is voor een land als Nederland echt dramatisch. En daar krijgen ze feitelijk wat er over is. Nadat alle handelingen hebben plaatsgevonden. Dus die mensen hebben minder keuze uit het voedsel wat ze nodig hebben. Hoewel de voedselbanken natuurlijk ontzettend hun best doen om daar ook zoveel mogelijk gezond voedsel beschikbaar te maken, is dat natuurlijk toch een heel ander fenomeen dan als je voldoende budget hebt en gezonde keuzes kunt maken. Ja, dan treedt eigenlijk datzelfde effect in als wat je zegt dat in sommige Afrikaanse landen gebeurt dat mensen wel voedsel krijgen, maar niet het juiste voedsel. Dat begint wel zo te komen. En dan zie je vooral in Nederland, onder gezinnen die echt onder druk staan, dat ze keuzes maken richting ongezonde voedsel. Dat is niet, dat is vaak zeg maar voedsel wat is calorierijk is, omdat dat een verzadigingsniveau, het verzadigingsgevoel geeft. Dus dan heb je eigenlijk met minder geld bereik je toch dat gevoel dat je voldoende hebt gegeten, maar dan blijkt je toch te veel vet en andere producten te hebben gegeten. En leidt bij ons de voedselprijzen en de armoede tot overgewicht in plaats van ondergewicht elders in de wereld. Dat is interessant. Dus mensen kiezen vanwege financiële redenen dan voor calorierijk voedsel. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk overgewicht krijgen en dus niet het gezonde voedsel binnenkrijgen. Ja, dat klopt. En het calorierijke voedsel is helaas ook het goedkopere voedsel. Ja. Ja, dat is interessant. Dat is natuurlijk ook een interessante discussie waarom je als regering of als overheid dat niet probeert te reguleren en daar zelf de veranderingen aan te brengen eigenlijk, hè? Waardoor je gezond eten niet meer subsidieert, waardoor dat goedkoper wordt. Ja, daar heb je maar gelijk in. En eigenlijk hoef je het niet te subsidiëren. Je zou er eigenlijk de belasting af moeten halen. Ja. Over al het voedsel betalen wij gewoon btw. En daar gaat al een langere tijd in discussie van waarom halen we nou niet die btw van groente en fruit bijvoorbeeld ervan af. En dat is mogelijk. Er zijn landen die dat hebben gedaan. Aan de ene kant kun je natuurlijk dat meer belasten. Dat hebben ze in Engeland gedaan. Suikerrijk voedsel is daar hoger belast dan ander voedsel. Maar je zou ook het andere tegenovergestelde kunnen doen. Je zou het ook gewoon goedkoper kunnen maken. Stel dat je alle btw van fruit en groente afhaalt, dan compenseer je eigenlijk het hele inflatie-effect van wat is het op dit moment 18%. Nou, dat is net zoveel als onze btw zo ongeveer. Ja. Is jou bekend in die landen waar dat gestopt is, waar dat eraf is gehaald? Welke verandering heeft daar plaatsgevonden? Nou, eerlijk gezegd ken ik nog niet echt voorbeelden en metingen hoe dat dan is gebeurd. Ik ken wel de voorbeelden van de suikerbelasting. En dat heeft echt aantoonbaar geleid tot minder gebruik van suikerrijke producten. Ja, dus dat laat maar eens zien dat mensen vooral echt in die supermarkt een financiële keuze maken, allereerst. En daarna misschien een gezonde of een ongezonde keuze. Ja, dat klopt. En bijvoorbeeld in Duitsland zit veel minder btw op voedsel. Dat is al lang geleden een besluit geweest. En dat helpt natuurlijk wel gezinnen, huishoudens, om daarmee meer en beter voedsel te kopen. Ja. Terug naar die voedselmarkt, want ze stipte dat net al even aan. Die is onwijs groot. Wij zijn een grote schakel ook daarin. Wij exporteren veel voedsel. Vind je dat die voedselmarkt te geglobaliseerd is ondertussen? Ja, die neiging begin je wel te krijgen. Dat wil zeggen dat je ziet dat er allerlei zaken ongereguleerd zijn, plaatsvinden, zonder dat daar echt een sturing is op dat voedsel eigenlijk een basisproduct is wat iedereen nodig heeft. En voedsel wordt verhandeld als elke andere commodity. Aardolie, gas, voedsel, het is allemaal hetzelfde. En dat leidt toch wel tot excessen en allerlei effecten die je ook kunt verklaren uit het feit dat er geen enkele regulering meer plaatsvindt. En dat roept toch wel om actiever voedselbeleid van landen. Die gaan kijken wat er nou eigenlijk nodig is om gezond voedsel altijd beschikbaar te hebben voor een bevolking. En dat is niet precies hetzelfde inderdaad als de filosofie van globalisering, waarbij je zegt dat het altijd goed is dat de grenzen open zijn, dat het voedsel stroomt over de hele wereld, van productie naar consumptie, en dat zichzelf reguleert en het probleem van ondervoeding oplost. Blijkt toch echt dat andere factoren zoals koopkracht en speculatie, wat ik al zei, en hele andere economische principes dusdanig werken dat het voedsel niet altijd komt waar het zou moeten zijn. Ja. Heb je het idee dat mensen realiseren hoe groot die voedselmarkt is? Nee, ik denk niet dat, dat we allemaal dat voedselsysteem wat bepaalt wat het voedsel is wat we elke dag in de schappen kunnen vinden, hoe dat voedselsysteem nou eigenlijk functioneert. Nee, dus welke processen er allemaal achter jouw product hebben plaatsgevonden voordat het voor die prijs in jouw supermarkt ligt? Ja, precies. Daar wordt heel veel over gepraat. Het is natuurlijk onderwerp van gesprek, ook in Nederland. Dan zeggen we wel eens van, ja, de retailers die nemen te veel marge, of de boeren nemen te veel marge. Nou, daar ligt heel veel discussie omheen, maar de feiten zijn niet altijd bekend daarom. En dus wordt er ook mee gespeculeerd. Het is een beleggingsobject, zei je net ook al. Hè? Het is echt een onderdeel van een economisch systeem. Zou dat verboden moeten worden, vind jij? Dat beleggen in voedsel, daarmee speculeren? Ja, dat is een goede vraag. Want in een ideale wereld zou ik dat wel willen verbieden, inderdaad. Omdat speculatie voegt eigenlijk geen waarde toe aan dat voedsel wat we allemaal nodig hebben. Drijft eigenlijk alleen de prijs op. Mm-hmm. Maar de vraag is, zou dat verboden? Wie zou dat moeten verbieden? Ja, dat was een tweede vraag, ja. Ja, dat vermoed ik al. En inderdaad, kun je dan kijken van, kan dat dan via de Wereldhandelsorganisatie bijvoorbeeld? Nou, die zie ik niet dit soort zaken reguleren. Er zijn natuurlijk wel landen die dat doen. Hè. Neem het land als India. Heeft een sterk voedselbeleid. Dat wil zeggen dat India bepaalt op een gegeven moment dat hun eigen graan niet meer mag worden geëxporteerd. Nou, dat is echt een ingreep die niet populair is bij de Wereldhandelsorganisatie. Eigenlijk mag dat niet. Als je het akkoord van die handelsorganisatie hebt getekend, dan moet je eigenlijk altijd voor open grenzen zijn, om het even te vereenvoudigen. Mm-hmm. India neemt daar een uitzonderingspositie in en die zegt, nee, wij doen de grenzen dicht op het moment dat we denken dat het voedsel wat we zelf produceren niet voldoende is om onze bevolking te voeden. Dus die zijn echt actief bezig met het opbouwen van buffers en het reguleren van die binnenlandse voedselprijs. En ja, daar zie je wel dat in India op dit moment die hele voedselcrisis van een hele andere orde is dan elders in de wereld. Hoe kijk je daarnaar als voedselexpert? Ja, ik denk wel dat we op een moment zijn aangekomen dat we dit soort economisch beleid, wat eigenlijk meer voedselbeleid is, dus niet alleen beleid wat de productie zoveel mogelijk stimuleert en over de wereld verspreidt, maar ook reguleert hoe voedsel binnen elk land verdeeld wordt, dat we dat beleid wel steeds meer nodig gaan hebben. Dus dan ga je toch praten over, kunnen we gerichter gaan subsidiëren? Dat doen we natuurlijk al heel lang in Europa. Maar kunnen we ook eventueel de import van bepaalde producten meer gaan belasten om de binnenlandse productie te stimuleren? In bepaalde landen in Afrika zou dat toch heel erg nuttig zijn om te overwegen. Dus toch die globalisering proberen voor een deel los te laten en landen helpen hun eigen voedselvoorziening op te zetten? Dat is zeker nodig. Maar we moeten wel naar een balans gaan zoeken tussen die open markten die in veel gevallen ook wel nuttig zijn, omdat niet elk land kan zichzelf voorzien in precies, al het voedsel wat nodig is. Helaas niet. Dus je gaat zoeken hebben naar meer binnenlandse productie, meer regionale productie, maar niet vergeten dat ook internationale handel soms nodig is om goedkoper voedsel bij de consument te krijgen. Toch wil ik die tweede vraag die jou aanvoelde komen toch stellen. Want wie moet hier die verantwoordelijkheid innemen, vind jij? Ja, op dit moment zie je wel dat en dat is al langer aan de gang, dat er een enorme concentratie heeft plaatsgevonden. Het rapport wijst ook op die vier grote multinationals die 70% van alle graanproductie bijvoorbeeld, graanhandel in de wereld domineren. Ja, wiens verantwoordelijkheid is dat? Ik zou in eerste instantie zeggen ook van die vier grote ondernemingen zelf. Welke zijn dat? En dat zijn Cargill en Dryfoos. Dat zijn er twee van de vier, om er maar twee te noemen. Die zijn bekend. Tegelijkertijd weten we ook, zijn ze ook weer niet zo bekend bij de consument. We zien geen Cargill-producten in de Nederlandse markten liggen. Maar ze zijn ongetwijfeld aanwezig geweest bij het voorzien van onze retailers van de producten die ze nodig hebben voor onze schappen. Mm-hmm. Dus ja, Cargill of Dryfoos, dat zijn enorme bedrijven die eigenlijk zelf die verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. En als ze het niet doen, ja, dan kun je afvragen welke instantie in de wereld die vier grote bedrijven nog kan reguleren. Ja. Ja, dan denkt mijn hoofd allereerst niemand. Dat is nou eenmaal zo opgezet en daar moeten we mee leren leven. Of is dat te zwart gedacht? Het is niet zo opgezet. Het is zo gegroeid. Het is zo ontstaan. Die concentratie is natuurlijk een deel van het economische proces wat er toe heeft geleid dat ze zo groot zijn geworden. En ja, dan kun je ze gewoon vergelijken met Microsoft of met andere grote multinationals. Daar heb je natuurlijk als Europese Unie bijvoorbeeld wel iets over te zeggen, hoe die zich gedragen binnen Europa. Dus dat spel van wie gaat reguleren, dat moeten we nog eens heel goed gaan onderzoeken. En ook kijken welke machtige instanties we zelf hebben om te zeggen, ja, maar binnen Europa willen we dat toch echt op een andere manier geregeld hebben. Ja, we zien bijvoorbeeld dat in die, op andere plaatsen van de wereld ook gebeurt. In die techwereld bijvoorbeeld, dat wij toch wel, als Europa zijn, dus soms ook recordboetes uitdelen als ze niet goed gaan met omgaan met onze gegevens. Jij zegt, nou, dat zou ook in zo'n voedselmarkt ook best kunnen bij die grote multinationals. Dat je als Europa nieuwe standaarden creëert en als daar niet aan voldaan wordt, dat je boetes op gaat leggen. Ja, dat klopt. Heb je het idee dat daar al over na wordt gedacht in Brussel? Ik heb het eerlijk gezegd nog niet zo gehoord zoals ik het nu zeg. Er wordt natuurlijk wel heel veel nagedacht over voedselbeleid. Van, wat we ook kennen als farm to fork. Het omdraaien van ons voedselsysteem naar een duurzame systeem is zeer aanwezig als onderwerp. Daar weten we alles van. Maar de rol van multinationals daarin heb ik eigenlijk nog niet zien staan in het beleid wat tot nu toe is geformuleerd. Nee, en dat zou dus veel meer mogen, zeg jij? Ik vind dat we dat echt moeten onderzoeken. En ook hoe dat zou kunnen, hoe dat ook effectief zou moeten gebeuren. Daar heb ik niet een kant-en-klaar antwoord op, maar dat we dat moeten onderzoeken, daar ben ik het wel mee eens. Hoe zit dat met andere voedselexperts? Je zit vandaag in Rome, daar zul je andere experts ook spreken. Deden zij deze mening? Ja, dat is eigenlijk een discussie die veel wordt gevoerd. Ook over het voedselsysteem dat nodig is. Waarbij scholen zeggen, ja, nee, de neoliberale school zegt van nee, toch is het belangrijk dat dat voedsel altijd kan stromen over de wereld. We hebben daar de meest efficiënte organisaties, bedrijven voor nodig. Dus die zijn eigenlijk niet zo tegen die concentratie. Omdat concentratie en efficiëntie met elkaar kunnen gaan. Mm-hmm. Maar anderen zeggen ja, maar dit is dan ook een verdelingsproblematiek. En verdelingsproblematiek heeft alles te maken met koopkracht. En efficiëntie is zeker niet de enige economische factor die in beschouwd moet worden. Je zou ook moeten zeggen wat dat weerbaarheid en het vermogen om conflicten of schokken op te vangen ook een plek moet krijgen in je economisch beleid. Of het recht op voedsel. Nou, en dat zijn allemaal scholen die met elkaar die discussie voeren. We zitten in deze voedselcrisis. Het is top of mind. Het is top of mind ook in het nieuws. Vandaag het rapport van Oxfam-Novib heb daar nog eens over naar buiten. Heb je het idee dat we op een kantelpunt staan? Ik denk wel dat er steeds meer aandacht voor komt. Dat er ook steeds meer inzicht in komt. En komt in het feit dat we de voedselsystemen aan de ene kant natuurlijk elke dag weer de wereldbevolking voeden. In algemene zin kun je zeggen dat sinds de jaren 60 het is gelukt om heel veel meer voedsel te produceren. Eigenlijk is er geen sprake meer van een absoluut tekort. Ontbreekt het nog soms wel aan gezond voedsel. Maar de problematiek van koopkracht, de toegankelijkheid van al het voedsel wat er wel is, dat is echt aan de orde van de dag. En of dat een kantelpunt is, ja, ergens wel. Omdat de oorlog in Oekraïne dit heel erg duidelijk heeft gemaakt. Of we allemaal bereid zijn om dat voedselsysteem te herzien. Dat moet nog maar blijken. En je ziet natuurlijk ook in Nederland hoe die discussie plaatsvindt rond stikstof. Mm-hmm. En ingrepen die al dan niet nodig zijn. En hoe dat tot conflict en zorg leidt bij heel veel mensen, waaronder ook onze boeren, ja, dan zie je dat dit een ontzettend kwetsbaar onderwerp is. Vind je dat de voedselconsument hier in Nederland daar ook meer verantwoordelijkheid voor moet nemen? Kunnen die meer verantwoordelijkheid? Hebben die een aandeel hierin? Kunnen ze helpen? In zekere zin wel, denk ik. We spraken straks al dat heel veel mensen dat ook niet hebben. 1,3 miljoen mensen die naar de voedselbank gaan, die hebben echt heel erg weinig mogelijkheid en keuzevrijheid om te kiezen voor gezond voedsel. Tegelijkertijd zie je dat aan de bovenklasse en de mensen met echt forse inkomens die keuzes wel worden gemaakt. Dus het is ook echt een verdelingsvraagstuk. In het algemeen vind ik wel dat consumenten meer invloed zouden kunnen hebben op het voedsel dat in de schappen ligt. Maar wel in aanmerking genomen dat daar een aanzienlijk huishoudbudget voor nodig is. Mm-hmm. En de verantwoordelijkheid voor een beter voedselsysteem ligt een klein beetje wat mij betreft bij consumenten, maar toch ook heel erg veel bij andere actoren in onze voedselsystemen. Die consumenten mogen zo meteen vragen aan jou stellen. Zit je te luisteren? Heb je vragen deze ochtend over dit onderwerp? Bart de Steenhuizen-Pieters, onderzoekscoördinator voedselvoorziening aan de Universiteit van Wageningen, is deze ochtend mijn gast. Vragen stel je in de Radio 1-app. En Nazar die laat al weten. Een onderwerp heel belangrijk vandaag voor de luisteraar. Ik luister graag mee. Vragen van de luisteraars worden er buiten gehouden. Dat is niet helemaal Nazar, want zo meteen naar Beirut met Bert. Dat is een mooi nummer. Gaan we deze vragen aan Bart stellen. Stel ze dus in de Radio 1-app. 6:10 is het ondertussen geworden. Dit is Beirut en Bird. Lean as a shadow. Goedemorgen, 5 voor 6 is het bijna. Je luistert naar Beirut en het prachtige Bird op NPO Radio 1. Goedemorgen. Bart de Steenhuizen-Pieters is deze ochtend mijn gast, onderzoekscoördinator voedselvoorziening aan de Universiteit van Wageningen. Oxfam Novib is vandaag met een nieuw rapport naar buiten gekomen over de mondiale voedselsystemen en de voedselprijzencrisis. Vragen stel je in de Radio 1-app. Dat wordt gedaan door een aantal luisteraars. Ik wil graag een aantal vragen aan Bart nog even voorleggen voor de klok van 6. Want Bart, onder andere, Hans vraagt zich het volgende af. In hoeverre moet wereldwijd de vleesproductie krimpen om landbouwgrond vrij te maken voor rechtstreekse voedselproductie voor de mens? Ja, hele goede vraag. Een hele acute discussie. In principe ben ik daar inderdaad mee eens dat we wereldwijd te veel vlees consumeren. Dat is een grote oorzaak van CO2-uitstoot, maar ook gebruik van landbouwgrond. Dat is helemaal waar. En als we allemaal vegetarisch zouden eten, dan zouden we eigenlijk heel veel problemen hebben opgelost. Alleen is het vooral een probleem in de westerse wereld, maar ook wel in China tegenwoordig. En in mindere mate in Afrika, waar veeteelt en vlees eigenlijk nog echt een onderproductie laat zien. Dus wereldwijd, maar op bepaalde plaatsen in de wereld heeft veeteelt nog echt wel een rol te spelen. Andere vraag van Karianne, die zegt: zou Nederland niet veel meer tussen haakjes mensenvoeding moeten produceren in plaats van het alleen maar te vervoeren? Wat zou mensenvoeding moeten zijn? Ja, zij zegt tussen haakjes mais. Dus ik denk, dan zouden wij niet veel meer voor ons eigen land moeten produceren in plaats van alleen maar het vervoeren naar buiten. Ja, nou, dat is inderdaad wel een idee. Meer is inderdaad wel verstandig, dat we binnen Nederland kijken wat we nodig hebben en dat we de keten, zeg maar de handelsketen, verkorten door zelf zaken te produceren. Soms is dat wel duurder dan producten die van elders komen. Dus ik ben toch wel dat binnen meer een Europese context wordt gedaan. En we kijken binnen Europa al heel goed waar komt welk voedsel vandaan en wat hebben we daarvoor nodig. Dus ja, wel een beetje, zeker als het gaat om de verse producten. Maar niet alleen maar, want dan leidt het echt ook wel tot prijsverhogingen. H.J. Loeve die vraagt zich het volgende af. Fruit bevat naast belangrijke vitamines natuurlijk ook zeer grote hoeveelheden fructose. Niks anders dan andere suikers die we massaal in de ban willen doen. Ik ben voor een verlaging van btw op groente en fruit, laat hij weten. Maar waarom hoor ik niks over de verlaging op brood? Een belangrijke vezelbron en waar inderdaad ook veel koolhydraten in zitten, in de vorm van zetmeel, wat in volkoren toch anders is in het lichaam wordt opgenomen dan enkelvoudige fruitsuikers. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou, ik ben zeker niet tegen het verlagen van belasting op brood. Dat zou heel goed zijn, want brood is absoluut een gezond product. Er gaat niks boven een boterham met pindakaas. Maar fruit bevat wel fructose, maar ook heel veel andere producten. Dus het is niet te adviseren om bijvoorbeeld heel veel voorgeperst fruit uit een pak te drinken, meer dan eenmalig per dag nodig zou hebben. Maar tegelijkertijd is het wel verstandig om meer fruit te eten in Nederland. We hebben nog steeds een onderconsumptie van fruit en groente. En het aandeel fruit en groente in onze dagelijkse consumptie mag echt al omhoog, omdat het inderdaad wel wat fructose bevat. Maar we hebben ook calorieën nodig. En dan kunnen ze beter uit fruit komen dan uit andere producten. Vedrano die laat weten, ongezond eten is al flink duurder geworden. Gezond en biologisch eten was al duurder. En is dat nu nog meer? Iemand met een klein of normaal inkomen denkt nu al helemaal niet meer aan biologisch en gezond eten. Groetjes Vedrano, het is meer een opmerking. Vind je, als laatste vraag Bart van dit uur, dat de overheid nu juist daar misschien ook hardere actie in moet nemen? Nu die btw verlagen, aangezien voedsel nu steeds verduurder wordt en mensen dus sneller ongezondere keuzes gaan maken? Ja, dat zou ik zeker overwegen. En dan wijs ik niet per se op biologisch voedsel. Dat is natuurlijk heel gezond, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik wijs meer in de richting van een gebalanceerd dieet. Wat bestaat uit meer fruit en groente. En misschien, zoals de luisteraar al zei, tarwe ook betrokken kan worden bij het verlagen van de belastingen. Omdat daarmee de consumenten feitelijk een prikkel krijgen om dat gezonde voedsel meer te kopen. Want dat wordt dan gewoon goedkoper. Dankjewel. Bart de Steenhuizen-Pieters, onderzoekscoördinator voedselvoorziening aan de Universiteit van Wageningen. Vanuit Rome, waar hij bij een bijeenkomst is, ook over ons voedselsysteem. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend, Bart. En succes daar vandaag. Dankjewel. Tot zover Vroeg van vandaag. Uitzending terug te luisteren zometeen in je podcast-app. Morgen melden wij ons weer op deze zender nu, het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je alvast een goede donderdag. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser.